देखो छोड़ के किस रास्ते वो जाते हैं, सारे रास्ते वापस मेरे दिल को आते हैं। सामने ये अलग बात है, नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे पास है, मेरे पास है तू, मेरे पास है, मेरे पास है तू, मेरे पास है, मेरे साथ है। जोर की आज बरसात है, बड़े जोर की आज बरसात है, मेरे पास है तू, मेरे पास है, मेरे पास है तू, मेरे पास है, मेरे साथ के भी मुझसे जुदा तू नहीं, खफा है मगर